Goedemiddag. Deze week en mogelijk vandaag al komen in New York alle verzegelde documenten vrij rond een rechtszaak over de praktijken van wijle investeerder en veroordeeld zedendelinquent Jeffrey Epstein. Documenten met namen van mensen die betrokken zouden zijn bij het grootschalig misbruiken van jonge meisjes. En dat zijn niet de minste. Zometeen in één vandaag na het NOS Journaal. Zit van der Linden. Bij een bombardement op het hoofdkwartier van de Palestijnse Rode Halve Maan in Khan Yunis zijn volgens de hulporganisatie meerdere doden en gewonden gevallen. De Palestijnse zusterorganisatie van het Rode Kruis zegt verder dat het ziekenhuis in de stad in het zuiden van Gaza wordt aangevallen. In Khan Yunis wordt zwaar gevochten. Israël ziet de stad als bolwerk van Hamas. Het land wil de oorlog pas stoppen als die organisatie helemaal is vernietigd. Het Israëlische leger liet gisteren weten dat er operaties in het zuiden en midden van Gaza worden opgevoerd. In andere delen werden juist duizenden militairen teruggetrokken. Bij een botsing tussen twee vliegtuigen op een landingsbaan in Japan zijn 5 mensen omgekomen. Zij zaten in een toestel van de kustwacht. Dat botste tegen een passagierstoestel van Japan Airlines. Daarin zaten bijna 400 mensen. Zij konden allemaal tijdig worden geëvacueerd. Er zijn veel vragen over hoe het kon gebeuren, zegt correspondent Anoma van der Veren. Het is nog niet bekend of een van de vliegtuigen misschien stond op een plek waar het niet hoorde te staan bijvoorbeeld. Op beeld is te zien dat een van de motoren vlak na de landing in brand vloog. In het vliegtuig zag je ook dat de passagiers, die hebben zelf beelden opgenomen. De cabine werd opgevuld met zwarte rook. Passagiers die in chaos op zoek waren naar de nooduitgang. Maar we weten wel bijvoorbeeld dat het vliegtuig van de kustwacht op het laatste moment is ingelast. De bedoeling was dat het vliegtuig naar het rampgebied van de aardbeving van gisteren zou gaan om noodrantsoen en hulpgoederen af te leveren. En het kan zijn dat dit bijgedragen heeft aan dat het kustwachttoestel inderdaad ergens stond waar het niet hoorde te staan. Het vliegveld Haneda bij Tokio sloot meteen alle landingsbanen. Bij de aardbeving waar Anoma het over had zijn veel doden gevallen. Inmiddels zijn er 55 slachtoffers geteld. Het leger heeft zo'n 1000 militairen naar het gebied gestuurd om te helpen zoeken naar mensen onder het puin. Het KNMI waarschuwt voor stormachtig weer vanavond en vannacht. In grote delen van Nederland geldt dan code geel. Door de zuidwestenwind kan het waterpeil aan de noordzijde van het Markermeer stijgen. In Hoorn liep het water gisteren al over de kades. Zandzakken daar blijven voorlopig liggen. Een man van 20 is door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot 1 jaar celstraf voor de overval op oud-Ajaxiet Dusan Tadic. De voetballer werd in de zomer van 2022 met geweld overvallen door 2 mannen. Frankrijk heeft de ambassade in Niger tot nadere orde gesloten. Ambassadepersoneel kan al maanden het werk bijna niet doen, zegt Frankrijk. De relatie tussen de landen is verder verslechterd na een coup van het leger afgelopen zomer. Die hebben daar de macht gegrepen. Het aantal aardbevingen in Nederland blijft afnemen. Volgens het KNMI waren het afgelopen jaar 62 bevingen. In 2021 waren het er 1,5 keer zoveel. Veruit de meeste aardbevingen zijn veroorzaakt door gaswinning. Het aantal aardbevingen neemt volgens het KNMI al af sinds 2013. Het instituut zegt dat de afname een direct gevolg is van het afbouwen van de gaswinning. Het KNMI verwacht dat de daling doorzet en dat er uiteindelijk geen bevingen meer zullen zijn in Groningen. Wanneer dat zover is, is niet te voorspellen. Wayne Rooney is na 83 dagen alweer aan de kant gezet als coach van de Engelse tweede divisieclub Birmingham City. In 15 wedstrijden wist zijn ploeg maar 2 keer te winnen. Toen oud-Manchester United-ster Rooney in oktober aantrad, stond Birmingham City 6e in het kampioenschap. Inmiddels is de club naar de 20e plaats gezakt. De supporters wilden hem na het jongste verlies weg hebben en het clubbestuur is het daarmee eens. Rooney was eerder als coach actief bij Derby County, ook in Engeland, en de Amerikaanse club DC United. Het weer, regen trekt over het land. Het is 10 tot 13 graden. De wind uit het zuidwesten neemt aan het einde van de dag toe. Vanavond en vannacht stormachtig weer, vooral aan de kust. Morgen ook veel buien en dan is het 9 tot 12 graden. Dankjewel, Sid. Bij de ANWB is voor het verkeer Erwin Hart. Dag Erwin. Dag, er staan 3 files op dit moment. Alle 3 veroorzaakt door incidenten. Er ligt modder op de A2, Maastricht richting Eindhoven bij Roosteren. Zijn 2 rijstroken dicht, 8 kilometer file staat erachter. Vanaf Eurmond 3 kwartier vertraging daardoor. Op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Een file door een ongeluk. De linker rijstrook bij Barendrecht is dicht. 5 kilometer file geeft 3 kwartier vertraging vanaf Nieuwmansdorp. A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom heeft 7 kilometer file door een kapotte vrachtwagen tussen Knoop het Vaanplein en Afrit Nieuwmansdorp. En daar is de vertraging 25 minuten. Ster. De trein naar Berlijn vertrekt over 3 minuten. En daar gaat er weer eentje. Een talentvolle pianist met een beurs op zak. Mede dankzij de schenking van mevrouw Rani. Ook bijdragen aan studiebeurzen? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van muziek tot monumentenzorg en van theater tot beeldende kunst. Want de wereld is beter af met cultuur. Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. NPO Radio 1. Avro Tros. Extremer weer, klimaatverandering, meer en hoger water, meer waterschade. Verzekeraars bereiden zich voor op een natte toekomst. Feit of fictie, Lammert, dat je als vrouw met een hartinfarct moet hopen op een vrouwelijke cardioloog? Ja, in het Algemeen Dagblad staat vandaag inderdaad een opvallende uitspraak van de Amsterdamse hoogleraar Kiki Lombard. Als een vrouw met hartinfarcten door een mannelijke cardioloog wordt behandeld, is de kans 2 tot 3 keer groter dat ze overlijdt dan wanneer ze was behandeld door een vrouwelijke cardioloog. Nou, dat is wel eentje om uit te zoeken en we horen zo meteen hoe dat zit. Eerst meer uit de beerput van Jeffrey Epstein. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Wat staat er in de geheime rechtbankdocumenten van de civiele zaak tussen de rechterhand van Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell en slachtoffer Virginia Giuffre? Die vraag houdt de internationale pers bezig, omdat deze documenten elk moment openbaar gemaakt kunnen worden. Amerika-deskundige Laila Frank, goedemiddag. Goedemiddag. Ben je ook zo benieuwd naar die stukken dat je de hele tijd de website aan het verversen bent? Ik ben wel benieuwd of ze naar buiten komen, maar don't believe the hype, zou ik zeggen. Wat bedoel je daarmee? Nou, wat er naar buiten gaat komen is een namenlijst van 150 tot 200 mensen die geassocieerd worden met Epstein, die met hem te maken hadden, zakenpartners, vrienden, contacten, mensen die bij hem lang zijn geweest, maar ook slachtoffers. Alhoewel die namen van de vrouwen die minderjarig zijn worden zwart gemaakt. Maar het is maar helemaal de vraag of daar daadwerkelijk bewijs uitkomt dat leidt tot een strafrechtelijke vervolging. Mm-hmm. Dus in die zin, ja, natuurlijk ben ik nieuwsgierig. Er wordt ook wel heel veel lucht geblazen in iets waarvan we nog niet weten of dat daadwerkelijk het geval is. Nou werd hij, Jeffrey Epstein zelf, in 2019 was het, hè, dood aangetroffen in zijn cel. Ja. Kun jij nog eens voor ons samenvatten, hè, voordat we het gaan hebben over mogelijke vervolgstrafzaken, waarvoor die nou vast zat? Wat was dat voor zaak? Jeffrey Epstein was een financier, een zakenman en een socialite eigenlijk in de higher echelons van Amerika en New York. En hij werd beschuldigd van het ronselen van minderjarige meisjes voor seksueel misbruik en ook van de verkrachting van minderjarige meisjes. Mm-hmm. En daar waren dan blijkbaar heel veel mensen bij betrokken, ook in die hogere echelons. En om die namen, hè, die dan mogelijk in die stukken zouden zijn, daar gaat het nu om. Ja, het gaat over een van de meest saillante en ook wel smerige details in de zaak Epstein was het eiland waar Epstein vaak was. En op dat eiland werden veel meisjes misbruikt. En daar vloog hij regelmatig met contacten en zakenvrienden heen. En dat waren ook beroemde namen zoals Prince Andrew, zoals Donald Trump, zoals Bill Clinton. En is dan de verwachting dat in die lijst met name meer over bijvoorbeeld een Bill Clinton naar buiten komt? Nou, dat is maar heel veel ligt al op straat. Hè. Wij weten bijvoorbeeld dat Bill Clinton zelf heeft gezegd dat hij 4 keer een vlucht heeft genomen. Nou, uit de documenten blijkt dat 27 keer is. Dus we weten al heel veel. Het is echt maar de vraag wat er uit die documenten naar voren komt. Komen er nieuwe namen naar voren? Zitten daar nieuwe leads in? Zit er nieuwe informatie achter? En kan je verbanden gaan leggen die eerder niet te leggen waren? En die verbanden die zouden dan wijzen op een netwerk? Ja, en dat is eigenlijk ook waar het om draait. Hè. Het moment dat Epstein kwam te overlijden, werd de landelijke strafzaak tegen hem, ja, die kon niet meer gevoerd worden, want hij was er niet meer. En er konden nog wel civiele zaken gevoerd worden. Dat is ook gedaan, dat heb je gezien. Onder andere de zaak tegen, ik wou zeggen Prins Charles, maar ik bedoel natuurlijk Andrew. Dankjewel. Ja. En een van de belangrijkste elementen daarin is er nou sprake van een samenzwering? En zijn er anderen die hebben samengewerkt met Epstein om dat netwerk van minderjarige meisjes seksueel uit te buiten? Dus het gaat over het element van samenzwering en samenspanning. Komt daar nou de bewijs uit voort uit wat er straks openbaar gaat worden gemaakt? En kunnen op basis daarvan er nieuwe civiele rechtszaken worden aangespannen? En nu heeft geloof ik de krant The Miami Herald hier om gevraagd om dit openbaar te maken. En er moet een rechtbank in New York heeft gezegd dat het binnen 2 weken moest. Dat was 2 weken geleden. Ja. Wat is hun belang daarin om dat dan naar buiten te willen brengen? Van de Miami Herald, ja, bedoel je? De Miami Herald is eigenlijk er is één journaliste bij de Miami Herald die deze hele zaak aan het rollen heeft gebracht en die Epstein eigenlijk exposed heeft in slecht Nederlands. Dus dit is een paradepaardje, en terecht ook, van de Miami Herald. Dus dit is eigenlijk hun journalistieke werk waarmee ze nu ook weer een stap verder willen gaan. En als je wat verder kijkt, Laila, Wat is het maatschappelijke belang hiervan? Hè? Die zaak die heeft natuurlijk heel veel aandacht gehad. Mogelijk zijn er dus allerlei mensen op hogere platforms bij betrokken. Misschien komen er nog verder rechtszaken van. Maar ja, wat kan de samenleving hiermee als we hier nog meer over weten? Nou ja, dit is heel flauw gezegd, dat het recht zegeviert. Mm-hmm. Het klinkt een beetje voor de hand liggend, maar dat is het wel. Er zijn veel meisjes misbruikt en gebruikt en seksueel misbruikt. En je wil gerechtigheid. En het is natuurlijk lastig dat Epstein er zelf niet meer is en niet meer voor het gerecht kan komen. Maar zeker als het gaat over een netwerk waarin ook andere mensen betrokken zijn, en we weten dus nog steeds niet of die daadwerkelijk welke rol ze daarin gehad hebben, ja, dan wil je de onderste steen boven hebben. En we hebben het nog niet gehad over Ghislaine Maxwell, want dat, mm-hmm, is eigenlijk dat was de rechterhand en de eerste vriendin van Epstein. Zo werd zij omschreven door Epstein zelf. En zij was zijn handlanger. Zij is een tijdje verdwenen geweest van de aardbodem. Zij is uiteindelijk opgepakt en zij is veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Dus zij is wel veroordeeld. Maar de vraag is, waren er nou belangrijke, beroemde, beruchte mensen die hoog in de boom zitten in de Verenigde Staten of daarbuiten, die vrij uitgaan? Heeft zij daar ooit iets over gezegd? Want ze heeft wel een jaar geleden, geloof ik, vanuit de gevangenis een interview gegeven. Heeft zij daar ook namen genoemd? Of heeft ze gewoon alles ontkend? Nee, ze heeft uiteindelijk geen namen genoemd. En daarom is het zo. De documenten van de rechtbank en die namen waren dus ook afgeschermd. En daarom, dat kan ik me tenminste voorstellen, als journalist zou ik dat ook doen, dan ga je natuurlijk zoeken naar, oké, kom maar op met die namen. Waarom is dit achter de schermen gebeurd? Mm-hmm. Nou, heb je het over mensen die hoog in de boom zitten, daaromheen, dat er mogelijk een samenzwering zou zijn. Ik vroeg je net al naar het maatschappelijk belang daarvan. Merk je nou ook iets in de pers dat er wordt ook gezegd van, ja, dit zijn bepaalde mensen die menen zich dingen te kunnen veroorloven die buiten, boven, langs de wet staan? Ik zie eigenlijk 2 dingen in de media. Ten eerste de tabloids. Engeland lust er wel pap van, maar ook de Verenigde Staten. Hè? Dus een beetje het rollige en het juicy-achtige deel wat eraan hangt. En tegelijkertijd, zeker in de Verenigde Staten, ook de samenzweringstheorieën die daarachter hangen. Bijvoorbeeld de theorie over dat Epstein niet zelfmoord zou hebben gepleegd, maar vermoord is. Dus whatever er nu naar buiten komt, dat gooit ook olie op het vuur voor dat soort theorieën. Ja, Maxwell zegt dat ook, hè? Dat hij vermoord is. Ja, dus dat is niet bewezen. Maar als jij vraagt van wat is nou de implicatie en wat zie je in de media, dan zie ik dat ook. Dat zeker in het wat rechtsere Amerikaanse medialandschap, dat dit iets was naar voren komt. En vooralsnog is het vooral afwachten. En ja, een beetje speculeren, maar het is vooral afwachten. Wat komt er naar boven? Komt er iets naar boven? Maar het kan ook heel goed een beetje een tegenvaller zijn in die zin. Ja, en jij als kenner van de Amerikaanse samenleving? Ja, ik als kenner van de Amerikaanse heenverleving, wat precies? Ja, nou ja, hoe jij daarnaar kijkt, waar jij op wacht, wat vind jij het interessantst om daarin te zien? Wat ik interessant vind is, als er inderdaad bewijs is, kan je... Kijk, Amerika is ook een land, en niet alleen Amerika, ik denk in zekere zin Engeland ook wel een land waar je met een hele hoop geld misdaden kan kopen. Mm-hmm. En waar ik benieuwd naar ben is, als er inderdaad smoking guns zijn, of we dan nog een stap verder kunnen gaan en er daadwerkelijk mensen berecht worden, of dat je weer met geld jezelf een ticket naar de vrijheid kan kopen. Mm-hmm. En worden deze vragen dan beantwoord met wat er mogelijk vandaag of anders verderop in de week vrijkomt? Of zeg je van, oh nee, er zullen nog wel veel meer bronnen zijn waar we nog meer uit te weten kunnen komen? Nee, dit is in ieder geval wat er nu is, mm-hmm. nu is opgevraagd en wat er publiek kan worden gemaakt. Afhankelijk daarvan zal er misschien wel weer een volgende stap komen. Maar het maatschappelijke belang, zeker Amerikaans gezien, is ten eerste gerechtigheid, maar ten tweede dus weer te maken met een klassejustitie, of is dit een land waarin het recht voor iedereen gelijk telt? We gaan het zien. Dankjewel voor nu. Amerika-deskundige Laila Frank was dat. Straks hun flats werden opgeknapt en ze gingen geheel volgens de tijdgeest van het gas af. Bewoners van de Rotterdamse wijk IJsselmonde die waren daar in het begin best blij mee, tot ze de torenhoge energierekening gepresenteerd kregen. Onze verslaggever ging daar langs en zometeen horen we zijn relaas. Voor het verkeer naar Erwin de Hart. Het is slecht weer in Nederland en er ligt modder op de weg op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Waarschijnlijk blijven de twee rijstroken bij Roosteren die getroffen zijn nog een uur dicht, denkt Rijkswaterstaat. Het levert veel vertraging op. Vanaf knooppunt Kerensheide tot Roosteren een uur vertraging in 9 kilometer file. Nieuws via de NOS dan. Teksten op verpakkingen van eiwitrijke producten die zijn vaak misleidend. Dat zegt de Voedsel- en Warenautoriteit. Die keek naar 54 producten, bij ongeveer de helft. Zo sprake zijn geweest van misleiding. Lex Bende is van de NVWA. Goedemiddag, meneer Bende. Goedemiddag. Ja, producenten die gebruiken dus, zegt u, vaak misleidende teksten. Wat zijn dat dan voor boodschappen die je daarop leest? Nou, dan moet je denken aan een boodschap als een snackmoment voor bij de tv, waarbij je wel kunt zeggen dat je gezond bezig bent. Of bordenvol unieke ingrediënten die bijdragen aan een gezonde levensstijl. Nou, dat klinkt allemaal heel mooi, maar is natuurlijk weinig concreet. En de regels die zeggen, ja, als je dan zo'n claim doet, dan moet hij wel concreet zijn en hij moet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Nou, en dat is in dit soort gevallen natuurlijk absoluut niet zo. Oké, want de boodschap is dan in feite best wel gezond of zo? Ja, mm-hmm. Daar kun je natuurlijk eigenlijk niet zo heel veel mee. Nee. En nu zegt u van, nou, dat mag je zo niet op die etiketten zetten. Wat zijn dan de consequenties voor producenten? Nou, we hebben al deze producenten hebben daarop aangesproken. Die moeten hun verpakkingen aanpassen. En ook informatie op websites, die moet worden aangepast. Zodat die claims die niet toegestaan zijn, er gewoon niet meer op staan. Mm-hmm. Dan bent u ook medische claims tegengekomen. Wat zijn dat dan voor boodschappen? Ja, een medische claim, dat is een bewering over het voorkomen of het behandelen of het genezen van een ziekte. Nou, en dat is gewoon absoluut verboden bij levensmiddelen. En die claims die stonden op websites en die zijn ook meteen verwijderd. Oké, dus als ik u vraag om daar een voorbeeld van te geven? Nou, dan werd bijvoorbeeld een verband gelegd tussen het product eten en beter in staat zijn om zware chemokuren en bestralingen te doorstaan. Er werd ook gesuggereerd dat het eten van eiwitten en natuurlijk dat product dan weer zouden helpen bij aandoeningen als botbreuken, maar zelfs kanker en Parkinson. Ja, u klinkt daar zelfs verontwaardigd over. Ja, het is natuurlijk bizar dat dat wordt geclaimd op levensmiddelen. Het is niet voor niks dat dat niet is toegestaan natuurlijk. Lex Bende was dat van de NVWA. Dank u wel. Eén vandaag. Lammert, we gaan het hebben over het aangekondigde aftreden van de Deense koningin Margarethe. Ja, ineens was daar als een duveltje uit een doosje de aankondiging dat ze inderdaad na 52 jaar op de troon er over 2 weken al mee stopt. Terwijl het toch niet de gewone gang van zaken is in Denemarken, zegt ook royalty-kenner Jeroen Snel. Koningin Margarethe van Denemarken heeft altijd gezegd dat ze eigenlijk tot haar dood zou regeren, zoals haar voorgangers 500-600 jaar lang al deden. Vorig jaar lag ze op een gegeven moment in het ziekenhuis vanwege een rugoperatie. En toen heeft ze lange tijd kunnen nadenken over haar leven. En toen dacht ze van, ja, waarom toch eigenlijk? Waarom is het niet mooi om eens het stokje over te dragen aan mijn zoon die in een vitale leeftijd zit? En zij zei, net als onze koningin Juliana destijds, dat ze gewoon voelt dat haar krachten minder worden. Dus ja, dat ze minder goed haar taak kan uitoefenen. Ja, in tegenstelling tot haar zoon Frederik, want dat die inderdaad de vitale leeftijd bezit, hebben we allemaal kunnen zien toen hij afgelopen najaar buitenechtelijk overnachtte bij een Spaanse juffrouw. Ja, ik moet wel zeggen, Frederik is natuurlijk oliedom geweest door een nacht door te brengen in Madrid bij een dame die wij niet kennen. Dat is gewoon niet handig. Maar goed, hij liet zich destijds gewoon fotograferen de volgende ochtend toen hij werd opgehaald en eigenlijk het land alweer ging verlaten. Dus hij heeft er zelf geen geheim van gemaakt. Maar goed, ja, heel veel mensen hebben daar natuurlijk een ander verhaal bij. Maar die openheid, die schijnt kenmerkend te zijn voor het Deense koningshuis? Ja, dat is echt iets hoe Jeroen Snel zich koningin Margrethe ook zal herinneren. Ja, toch wel iemand die heel populair was en heel dicht bij het volk stond. Echt een zonder geheimen eigenlijk over ook haar eigen leven sprak. Neem bijvoorbeeld het roken. Hè. Tot en met die ziekenhuisopname in februari vorig jaar was ze echt een verstokt roker. Maar dat gaf ze altijd toe. Hè. Ze wilde daar nooit over liegen. De Oranjes die steken regelmatig sigaretten op. Ja. Maar dat zal je dus nooit aan het publiek zien. En daar zullen ze nooit iets over zeggen. Maar Margrethe maakte daar inderdaad nooit een geheim van. Dus ze was erg geliefd. Nou, en ze gaat stoppen dus. 14 januari, dan is de troonsafstand. Maar hallo, dat moeten ze dan binnen 2 weken regelen? Ja, na de inhuldiging van onze koning en de kroning van Charles weten we inderdaad hoe groot en spectaculair zoiets kan zijn. Maar mocht je nou, net als ik, je verheugen op een lang weekend voor de buis met gouden koetsen, strak gebroekte lakeien en rijk gedecoreerde royalties uit alle naties, dan moet Jeroen Snel ons helaas toch teleurstellen. Het wordt geen grote kroning inderdaad. Het is eigenlijk een formaliteit. Zij tekent haar abdicatie en daarmee is Frederik gelijk al koning. Dan vindt er een balkonscène plaats waarin de nieuwe koning getoond wordt aan het volk. En dat is het eigenlijk. Ik zou het wel leuk vinden en ook wel een beetje verwachten. Zeker ook onze royals, onze Oranjes zijn natuurlijk heel nauw betrokken bij het wel en wee van de royals in Denemarken. Maar ik vrees het ergens. Ik denk dat het een hele sobere bijeenkomst is. Waar dus ook heel weinig voorbereiding voor getroffen hoeft te worden. Dus die 2 weken lijken genoeg te zijn om een en ander te organiseren. You know you made me cry. I see no use in wondering why. Pretenders, not a second time. Een jaar geleden waren de bewoners er nog blij mee. De flats in de Rotterdamse wijk IJsselmonde werden opgeknapt en gingen volledig van het gas af. Maar vlak voor kerst kregen ze een onaangename verrassing. Ze krijgen namelijk een naheffing van de stookkosten van soms duizenden euro's. De elektriciteit blijkt veel duurder dan het gas. onbetaalbaar voor de bewoners van deze sociale huurwoningen die al vaak hoge schulden hebben. Bewoner Ellen Abbehaus die gaat langs alle deuren nu met een petitie die ze binnenkort wil aanbieden aan de wooncorporatie. Een verslag van Sander het Sas. We gaan even naar nummer 171 tot en met 341 staat er. U heeft ook nog een rollator, dus u moest even een stapje... Ja, maar dat, dat gaat allemaal goed, hè? Dat gaat goed. Dat gaat goed. Even kijken, welke is de eerste? Moet je ook stookkosten bijbetalen? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar bent u mee eens dat het niet kan? Dat niet. En zou u van mij handtekening willen zetten? Wij gaan daar tegenin dat mensen het niet hoeven te betalen, want het is te duur. Vind ik ook. Ja, is goed. Ik teken voor. Oké. We zijn in Rotterdam. Ja. Waar zijn we precies? Op het Rijnlijncomplex in IJsselmonde. Ja, hier staan een aantal flats. Hoe oud zijn deze flats eigenlijk? Die zijn uit de jaren 70. En ja, pas gerenoveerd in 2010 voor 1,7 miljoen. En ja, in 2022 hebben ze alle schilderwerk gedaan en ja, van het aardgas eraf. Ja, het aardgas is eraf. Elektriciteit voor in de plaats gekomen, neem ik aan. Ja, klopt. Toen kreeg u toch een onaangename verrassing, begreep ik. Ja, dat klopt. We kregen een afrekening van de stookkosten. Die varieert van 200 tot 1300. Het gaat om 1300 euro soms. Ja. Nabetaling eigenlijk. Ja, van de stookkosten. Van de stookkosten. En die kreeg u een week voor de kerst? Ja, die kregen we een week voor de kerst. Ja, het gaat om gigantisch veel geld. En vooral voor mensen die hier wonen, hè, die in de sociale huurwoningen zitten. Ja. Die het eigenlijk helemaal niet kunnen opbrengen. Een bedrag van nou, voor u 700 euro, dus soms zelfs 1300 euro. Ja, en dan het zijn mensen met uitkeringen, met bewindvoeringen, met schuldhulpverlening. En ja, dit kan gewoon niet. Dit kan gewoon niet. Nou, we zijn de flat inmiddels binnengegaan. We gaan de lift even in. Ja. Ja. Maar de eerste etage, gaan we maar eens even kijken. Ja. U heeft er in elk geval weer een handtekening bij. Ja, en iedere handtekening is er één. En het is een stem van mensen die normaal niks durven te zeggen. En ik denk dat dat maar eens een keer afgelopen moet zijn. En dat mensen een keer voor zich opkomen. Ja. En dat is wat u hier bewerkstelligt ook. Ja, want ik heb wel... Ik ben ook zo nooit geweest. Maar het vormt je als je getrapt wordt. En als je steeds meer dingen moet betalen die niet kunnen. Nee. Dus. Goedemorgen, mevrouw. Sorry dat ik u stoor. Ik wou iets vragen. Ik ben een bezwaarschrift aan het indienen over de stookkosten. Moest jij ook veel stookkosten betalen? De rekening was sowieso, als ik hem afronde van vorig jaar en dit jaar, was hij echt op 3500. 3500? Ja. Dus in 2 jaar tijd? Ja, klopt. Ik vind dat ook gewoon eigenlijk belachelijk duur. Wij gaan daar tegenin en u zult daarvan horen, ja? Dank u wel. Ik dank u hartelijk. Bedankt, hè? Ja, tot ziens, hè. Dag. 3500 euro. Ik schrik hiervan. Voor een 2-kamer appartement. 2 keer, dus in 2 jaar tijd, hè? Dus dat is dan 1700 euro. Zeg ik dat goed? Ja. Ik ben sprakeloos. Ik vraag me af hoe ze dit berekend hebben op een 2-kamer appartement. Nu hebben wij de woningbouwcorporatie al een paar keer gebeld. Hebben contact mee gehad. Nou, die zouden het gaan uitzoeken. Maar vandaag lukt het ons niet om contact te krijgen. Belt u ze eigenlijk wel eens? Nou, als ik ze bel, dan is het 77 wachtende voor u. Of 44 wachtende voor u. En ja, dan proberen we het via de app. We hebben ook een gemeenschappelijke app van de woningcorporatie. En daar staat op, ja, het duurt langer dan u van ons gewend bent. Nou, en dat kan gewoon niet. Nee, u heeft de telefoon al in de hand. Zullen we anders even bellen, kijken hoe lang het hier nu duurt? Want ik, ja, je wilt toch eigenlijk ook wel een reactie van ze hebben? Ja. Wist u dat u veel zaken ook online kunt regelen? Ja, u lacht erbij, maar u kunt wel huilen volgens mij, hè? Ja, omdat ook de website heel moeilijk bereikbaar is. Blijft u aan de lijn, u wordt zo spoedig mogelijk geholpen. Er zijn momenteel 38 wachtenden voor u. Ja, maar dat is niet te doen. Zijn we 1,5 uur verder, denk ik. Ik heb zelf 10 jaar in de schulden gezeten, diepe armoede. En ik heb zoiets van, ja, ik weet wat het doet met je en hoe het voelt. En ja, dat wil je deze mensen dus ook een beetje behoeden. Ja, dat zal me niet helemaal lukken. Maar iedere inzet die je ervoor doet, dat doe je het voor. En in Abbenhaus was dat een van de bewoners daar in IJsselmonde, die dus in het geweer komen tegen die enorm hoge elektriciteitsrekening. Na opname van deze reportage is er alsnog contact geweest met de woningbouwvereniging. Woonbron is dat. En die stellen dat zij weer te maken hebben zelf met de hoge rekening van de energieleverancier. En die belasten zij dan weer door aan de bewoners. Goed, zometeen dan kijken we uit naar de zomer, de Olympische Spelen in Parijs. Dat doen we met André Katz, directeur topsport van NOC-NSF. Maar eerst het nieuws. NPO Radio 1. Sint van der Linden. Tientallen overlevenden van de aanslag op een muziekfestival in Israël klagen de veiligheidsdienst en de politie aan. Dat melden meerdere Israëlische media. Bij de aanslag door Hamas werden 364 mensen gedood. 42 overlevenden eisen nu een schadevergoeding. Zij raakten gewond en vinden dat de aanval voorkomen had kunnen worden. Nu Israël een deel van zijn troepen heeft teruggetrokken uit het noorden van de Gazastrook, keren duizenden Palestijnen terug naar het noorden. Volgens bronnen in het leger wordt een deel van de teruggetrokken soldaten ingezet aan een mogelijk tweede front aan de grens met Libanon. Een 20-jarige man heeft een jaar celstraf gekregen voor een overval op voetballer Dusan Tadic. In de zomer van 2022 werd de oud-Ajax-ziet met geweld overvallen door twee mannen. De overvallers wisten niets buit te maken. De medeverdachte kreeg vorig jaar enkele maanden celstraf. Het KNMI waarschuwt voor stormachtig weer vanavond en vannacht. In grote delen van Nederland geldt dan code geel. Door de zuidwestenwind kan het waterpeil aan de noordzijde van het Markermeer stijgen. In Hoorn liep het water gisteren al over de kades. En zandzakken daar die blijven voorlopig liggen. Zit, dankjewel. Willemijn, heb je daar nog wat aan toe te voegen? Ja, dankjewel. Ik kan een mooie aanvulling geven. Want we zien inderdaad op dit moment dat vanuit het zuiden de wind op steeds meer plaatsen aan het toenemen is. De windpiek ligt eigenlijk in de late avond en in de nachtelijke uren. En dat betekent dan wel een stormkracht aan zee. Vooral in het noordwestelijk kustgebied staat het tijdelijk een windkracht 9. Langs de westkust een windkracht 8. Ook daar waait het flink door. En de waarschuwing geldt vooral voor de windstoten. Want die kunnen flink uitpakken, met name in het noordwestelijk kustgebied, tot zo'n 100 à 120 kilometer per uur. Waarbij dus ook dan dus die piek in de nachtelijke uren ligt. Morgenochtend gaat de wind langzamerhand afnemen. Het is morgen wel weer een natte dag. Net als vandaag kan er behoorlijk wat regen bij vallen. Tot morgenavond denk ik op de meeste plaatsen 20, misschien lokaal wel 30 millimeter weer erbij. En de temperaturen liggen rond een graad of 10. Als we kijken naar de dagen daarna, je zit me heel moeilijk aan te kijken. Maar er zit een eind aan. Ik probeer berustend te krijgen. Oké, er zit een eind aan. We hebben nog een paar dagen met regen te gaan en hoge temperaturen. En het ziet er wel naar uit dat we in het weekend een omslag krijgen naar echt kouder weer. Maar dat betekent ook op de meeste plaatsen droger weer met ook wat meer zonneschijn. Nou, mooi zo. Dankjewel, Willemijn. En voor het verkeer naar Erwin. Ja, daar ben ik. Weinig files, want het is nog vakantie. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Echter een uur vertraging tussen knooppunt Kerenzijde en Roosteren. 11 kilometer file maar liefst. Twee rijstroken zijn dicht en dat duurt nog wel even. Er is modder op de weg, de vangrail is beschadigd. En dat moet allemaal weer bij het oude worden. Op de N325 Nijmegen richting Velperbroek staan er file. Door een ongeluk op de A12 tussen Huissen en knooppunt Velperbroek. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. Suzanne Bos. Eén vandaag. 2024 belooft een mooi sportjaar te worden. Vrijdag 26 juli staat bij wijze van spreken bij een hoop mensen omcirkeld in de agenda. Dan beginnen de Olympische Spelen. Daarna zijn dan de Paralympics. De eerste Spelen zijn het weer na corona en relatief dicht bij huis in Parijs. André Katz is hier, directeur topsport van NOC-NSF. Goedemiddag, van harte welkom. Goedemiddag. Wanneer was u zelf voor het laatst in Parijs? Ik denk dat dat een maandje of twee geleden was. Ja, hoe was het daar? Niet zo regenachtig als nu. Het was een beetje de nazomer. Maar een stad die zich echt aan het klaarmaken is voor de Spelen. En in veel opzichten ook al heel goed de boel op orde heeft. Ik heb een dorp gezien, hè? Het beroemde Olympische dorp, nagenoeg af. En een organisatie die alles onder controle heeft. Ja, want ik vraag het u met name ook omdat we de laatste weken veel horen over ongerustheid in Frankrijk, in met name Parijs, Lambert. Ja, terreurdreiging, een extra beveiliging. De kleurcode is van groen naar geel gegaan als we kijken naar het reisadvies van Buitenlandse Zaken naar Parijs. En rond Oud en Nieuw was er zelfs sprake van extra veiligheidsmaatregelen. Dat gebeurde omdat er een zeer hoge terroristische dreiging was. Ja, bent u daar ook mee bezig, meneer Katz, met de veiligheid? Ja, dat is eigenlijk wel standaard bij alle Spelen. Dat we ons heel goed laten informeren, zowel door onze eigen veiligheidsdiensten, buitenlandse zaken, maar ook natuurlijk het land, en dat is in dit geval Frankrijk. We zijn ons zeer bewust van het feit dat er natuurlijk een enorm spektakel naar Parijs komt. Nou zijn de Parijzenaren dat ook gewend. Dus ook op dat vlak geven ze ons zeker de indruk dat ze zich heel bewust zijn van de risico's die ze lopen. 70.000 mensen hebben ze al aangekondigd die in de beveiliging gaan. Ook heel hard gaan werken aan het indammen van die terreurdreiging, die er natuurlijk wel degelijk is. Doet de Nederlandse ploeg dan zelf ook nog iets? Of zegt u van nee, dat laten we helemaal aan de mensen daar in Parijs over? Of hebt u dan zelf ook nog beveiligers mee? Of wat? Nou, wat we doen is, het is nu januari. We praten over juli, dat is over een half jaar. En we weten ongeveer een week of zes voor de Spelen welke sporters gaan mee, welke coaches. En dan gaan we hun heel goed brieven. Hoe wij ons daar in Parijs willen en gaan gedragen. Het is eigenlijk nog een beetje te vroeg om daar nu al op vooruit te lopen. Ja, maar u hebt het in ieder geval wel in de peiling. U houdt zeker. Het goed bij. Laten we het over de sport hebben dan, meneer Peltz. Ja, begin van het jaar peilt ons opiniepanel de verwachtingen voor komend jaar. Ruim een kwart zet nu in op meer dan 36 medailles tijdens de Spelen. Hoe is dat bij u? Nou, ik vind dat het Nederlandse publiek dat goed ingeschat heeft. Onze startpositie is goed. Afgelopen jaar hebben we, en dat is niet helemaal vergelijkbaar, maar alle Olympische, Paralympische, niet-Olympische medailles bij elkaar opgeteld, heeft Team NL 285 medailles gewonnen. Nou, dat is natuurlijk gigantisch. Dus onze startpositie is gewoon goed. En in Tokio hadden we de 36 en 59 bij de Paralympische Spelen. En dat was geen toeval. Dat is gewoon wat de Nederlandse topsport anno nu waard is. Mm-hmm. Ja, dit is wat wij kunnen. Maar nou hoorde je de afgelopen tijd ook veel, ook juist vanuit uw organisatie, van ja, we gaan niet meer zo naar die medailles kijken. Het gaat meer om het verhaal, de boodschap. Ja, nou, ik ken hoe geen sport. Hoe kun je dat dan combineren? Ja. Nou, ik denk dat het heel goed combineerbaar is. Al die sporters die zijn gisteren opgestaan met een goed voornemen van oké, 2024... ik ga hier een fantastisch jaar van maken en ik ga naar Parijs en ik wil daar excelleren en ik wil met de medaille naar huis. Dat allemaal. En dat is wat topsport ook is. Niettemin zouden we onszelf ook tekort doen als we die achtergrond achter die reis naar die medaille niet zouden delen. Hè. Dus die maatschappelijke waarde van topsport, ja, die willen we heel graag met het publiek delen. Het liefst met medailles. Maar je weet ook, als er 8 mensen straks bij de 100 meter op de startblokken staan, dan gaat er echt maar 1 winnen. Ja. Nou, laten dat maar zoveel mogelijk Nederlanders zijn. Maar ja, wel degelijk die verhalen, die horen bij succes en soms ook bij, nou, falen is niet een woord wat ik graag gebruik, maar bij teleurstelling. Maar tragiek hoort maar, tragiek. Ja. Maar was het dan een oproep voor ons als publiek of was het een oproep aan de sporters? Dat meedoen ook heel erg leuk is, dat je niet per se hoeft te winnen. Nee, als ik ze dat zou vertellen, dan zou ik mezelf denk ik bij hen redelijk belachelijk maken. Wij zijn er als Team NL om hen te steunen in hun ambities. Ik weet zeker dat al die sporters gisteren opstonden met doelen die gigantisch zijn. Ze willen zichzelf verbeteren en ze willen dat voor de hele wereld laten zien. En dat is onze taak als Team NL, om ze daarin te ondersteunen. Het gaat ook om inderdaad hoe mensen toeleven naar dat moment. Dat willen jullie graag met ons delen. Hè? Dat we ook ons betrokken voelen en dat we ook kunnen genieten van die mooie verhalen. Nou zijn er nieuwe disciplines. Ook nog skateboarden, sportklimmen. En als het nou om een mooi verhaal gaat, dan heb ik heel veel zin in deze. Here's India, her first time here at the World Finals. And getting all the way to the finals against the returning champion. This is a big deal. Very big deal. I mean, she's already proved a lot. 3, 2, 1. India takes it. Oh my gosh! We have a new India world champion. Wow. Red Bull BC One 2022. Wow. Ja, India Sarju, 17 is inmiddels, uit Den Haag. Ja, dit spektakel wil je ook. Het is breakdansen wat ze doet, hè? Ja. En dat is nieuw erbij. Hebt u er ook zo'n zin in? Ik heb er zin in. Ik ben natuurlijk een beetje oude, verstokte Olympiër. Hè, van zwemmen, atletiek, roeien en wielrennen. Dus je moest even aan wennen? Ik moest daar even aan wennen. Maar dat is me heel goed gelukt op de Europese Spelen afgelopen zomer. En heb ik dat meegemaakt in Krakau. En ik was eigenlijk wel verkocht. Een sport met heel veel interactie met publiek. Je hoort het al in het spektakel, fragment. Maar dan wil ik ook dit soort commentatoren natuurlijk bij horen. Nou, daar gaat de NOS zich hopelijk helemaal in bekwamen. Mm-hmm. Maar nee, ik vind het echt een prachtige toevoeging. Een mooi voorbeeld ook van een sport die jeugd aanspreekt. Ja, en dat zou heel goed wel eens de toekomst van de topsport mondiaal kunnen zijn. Nou, India Sarju, daar gaan we op letten. Een andere nieuwe sport, dat is het kiteracen. Anneloes Lammerts, die gaan we vast heel veel zien. Zij was al een gevestigde naam in het freestyle kitesurfen. Maar in coronatijd heeft ze de overstap gemaakt naar het racen. Dat is een nieuwe Olympische discipline. En we hebben haar even opgezocht aan het strand in Scheveningen. Eigenlijk als een soort van voorzorgsmaatregel ben ik al met een sportpsycholoog gaan werken van Team NL. Ik merkte wel dat ik soms al best wel zenuwachtig was voor wedstrijden. Juist met deze Olympische discipline hangt het nog veel meer af van resultaat. Ja, zij heeft ook, meneer Katz, een sportpsycholoog bij de hand. Dus is dat, dat hoort er nu helemaal bij? Zegt u van dat is onlosmakelijk, dus ongeveer de helft van onze voorbereidingen? Nou, ik durf het niet in percentages uit te drukken. Maar je hebt een coach, je hebt een krachttrainer, je hebt een fysiotherapeut, een arts. En je hebt ook een mentaal begeleider. Dat is intussen wel in de hele topsport gewoon gemeengoed geworden. Mm-hmm. Ja, dus dat sporters daar ook dingen kunnen delen. En uiteindelijk ook weer voor het resultaat. Tuurlijk. Ja. Je sport over het algemeen. We doen ook aan schaken, dammen. Nou, dat zijn de echte denksporten. Nou, maar ook die doen daar zelfs. Daar zit echt bloed aan de paal. Toch het schaken tegenwoordig. Ja, er zijn weer ook weer andere dingen aan de hand. Maar fysiek ja, maar je doet ook heel veel met je hoofd. Dus we kunnen niet uit het oog verliezen dat een goede mentale preparatie gewoon een ongelooflijk groot verschil maakt. En we doen dat eigenlijk op het gebied van mentale gezondheid. Sporters moeten goed in hun vel zitten. Dat moeten alle mensen overigens. Ze hoeven niet altijd iedere dag blij te zijn, maar ze moeten wel gelukkig zijn. Goed in hun vel zitten. En vervolgens heb je voor topsport ook gewoon hele specifieke vaardigheden nodig. En deze sporter geeft het al aan. Ja, niet te zenuwachtig zijn voor de sport, voor de start, kunnen focussen. Ja. Ja, dat zijn zaken die je heel goed met een sportpsycholoog kan aanleren. Ja, en prachtig om te zien ook, hè, dat vliegen over het water. En er kunnen nu best wel veel mensen naartoe, Parijs. Ja, het is dichtbij. Dit is echt in onze voortuin. Ik hoorde laatst dat we nummer 5 staan in de kaartverkoop als land. Dat vond ik heel positief om te vernemen. Zijn die kaartjes een beetje betaalbaar eigenlijk? Heel verschillend. Er zitten echt dure kaarten tussen. Naar de openingsceremonie. Nou, volg maar via de tv. Maar wat kost dat? Dat weet ik niet, maar dan praten we echt over hoge bedragen. Maar er zijn ook tal van sporten die voor een paar tientjes goed te bezoeken zijn. Ook open evenementen. Dus ik denk dat iedereen die een keer de Spelen wil meemaken, nu de kans heeft en naar Parijs kan komen. Oké, juli is het dus zover. En we kunnen het inderdaad ook op radio en televisie volgen. Meneer Katz, dank u wel dat u hier was. En vanavond dan kunnen we onder meer dat prachtige kiteracen ook zien van Anneloes Lammerts in onze televisieuitzending om 6:15 op NPO 1. Feit of fictie? Iedereen moet lekker in zijn vel zitten. Zijn we de kat net, Lammert. Ja. We gaan het hebben over cardiologie bij vrouwen. Ja, want vandaag staat in het AD dat je als vrouwelijke patiënt namelijk beter af bent bij een vrouwelijke cardioloog. Hoogleraar Kiki Lombard doet zelfs een opvallende uitspraak. Ze zegt, en ik citeer, als een vrouw met hartinfarcten op de spoedeisende hulp belandt en door een mannelijke cardioloog wordt behandeld, is de kans 2 tot 3 keer groter dat ze overlijdt dan wanneer ze was behandeld door een vrouwelijke cardioloog. Ja, dus je bent inderdaad als vrouw beter af bij een vrouwelijke cardioloog. Dat is goed om te weten als dat zo is. Ja, dat is zeker goed om te weten. Ja, dan moet je maar het geluk hebben dat er een vrouwelijke cardioloog rondloopt. Op het rooster staat, een van de grote struikelblokken in de cardiologie zijn namelijk de protocollen, zegt Angela Maas, emeritus hoogleraar cardiologie voor vrouwen aan het Radboud UMC. Die zijn te eenzijdig en daardoor neemt de kans op fouten toe. Het probleem is natuurlijk dat de meeste klachten nog steeds geënt zijn op richtlijnen die ontwikkeld zijn naar het voorbeeld van de mannelijke patiënt. Daarmee loopt natuurlijk iedere arts nog steeds het risico om klachten niet goed te interpreteren. Dus we kunnen de kwaliteit verbeteren door beter te kijken naar wie er tegenover ons zit. Ja, verschillende klachten of symptomen van mannelijke patiënten dan zoveel van die van vrouwen? Ja, blijkbaar, want je moet het niet onderschatten, zegt Maas. Man-vrouw verschillen in de cardiologie denderen eigenlijk door het hele vakgebied heen. Als het bijvoorbeeld gaat over veroudering van de kransvaten, hè, de aderverkalking, het dichtslibben van de bloedvaten, dan zien we dat veel eerder en veel vaker bij mannelijke patiënten. Terwijl bijvoorbeeld vrouwen tussen de 40 en de 70, die hebben minder dichtgeslipte bloedvaten. Er is minder vaak een reden om te dotteren of een omleidingoperatie te doen. Maar ze hebben heel veel vaker vaatkramp. Nou, en dat zit nog niet erg in het systeem van de gemiddelde cardioloog. Nee, vrouwelijke artsen die zijn gemiddeld gezien namelijk meer geïnteresseerd in die man-vrouw verschillen, zegt Maas. Ook communiceren ze empathischer met vrouwelijke patiënten, met een betere analyse en afloop tot gevolg. Dat zie je dus ook terug. Dat zie je dus ook terug in de resultaten die ze boeken. Zeker. Gezondheidseconoom Sander Kolman kan dat beeld wat Lombard schetst bevestigen. Heel grote studies hebben aangetoond dat mannelijke cardiologen minder goede resultaten behalen dan vrouwelijke. Zowel bij mannen als vrouwen. Maar we zien dat die verschillen eigenlijk toch het grootst zijn bij vrouwen. Met andere woorden, als een vrouw die als patiënt binnenkomt behandeld wordt door een vrouwelijke cardiologe, dan zie je dat vrouwen daar een wezenlijk betere overleving hebben als zij behandeld worden door een vrouwelijke arts. Ja, wezenlijk beter. Daar hebben we natuurlijk in deze rubriek niet heel veel aan. Want of het 2 of 3 keer zoveel is, dat kon hij niet zeggen. Dus die aantallen die legden we ook voor aan de cardioloog. Nou, ik verbaas me nergens meer over. Dit soort getallen zijn natuurlijk ruim bekend. Ik hou me hier al 30 jaar mee bezig. Ja, en dan gaat het wel om hartoperaties. Wordt er dan nog iets aan gedaan? Ja, 1/3 van de cardiologen in Nederland is vrouw. Maar dat wil niet zeggen dat dat ook meteen invloed heeft op verandering. We moeten ook kijken van welke cardiologen hebben het voor het zeggen. He, wie zijn hoogleraar, wie zijn afdelingshoofd? Nou, we hebben 0 vrouwelijke cardiologische afdelingshoofden. Minder dan 8% van de hoogleraren in de cardiologie is vrouw. Dus als het gaat over degene die het voor het zeggen hebben, dan zijn vrouwen ernstig in de minderheid. Ja, er is dus nog een lange weg te gaan. Ik ben ook blij dat Maas zo strijdbaar klinkt. Ja. Ja, gaan we naar de conclusie. Ja, we vroegen Kiki Lombard zelf naar de cijfers. Waar komen die nou vandaan? Nou, die komen uit Amerikaans onderzoek. 2 tot 3 keer zoveel kans op overlijden klinkt trouwens wel erg extreem. Druk je dat in cijfers uit, dan heb je als vrouw 1,5% meer kans om te overlijden als de operatie op de spoedeisende hulp door een mannelijke cardioloog wordt uitgevoerd. Maar ja, de uitspraak is wel een feit. Oké. Nieuws via de NOS dan. In Gaza is het hoofdkwartier gebombardeerd van de Palestijnse Rode Halve Maan. Dat is de zusterorganisatie van het Rode Kruis in de islamitische wereld. Contact nu met correspondent Nasra Habiballah. Nasra, wat weet jij over die aanval? Wat is daar gebeurd? Nou, dat hoofdkantoor in Gaza van die organisatie die staat in Khan Younis, een stad in het zuiden van Gaza. En in die stad is opnieuw zwaar gebombardeerd. En daarbij is dus ook dat gebouw van de Rode Halve Maan geraakt. Dit zou de 2e keer zijn dat het hoofdkantoor bij aanvallen geraakt is. Hoeveel doden en gewonden er precies zijn gevallen, dat is nog niet duidelijk. Maar we weten in ieder geval dat er in Khan Younis zwaar wordt gevochten. Ook een ziekenhuis daar is bij die gevechten geraakt. En daarbij zouden in ieder geval zeker 5 mensen zijn gedood. Khan Younis in het zuiden van Gaza. Indertijd werd gezegd een aantal weken geleden, mensen gaan allemaal naar het zuiden, want daar zou je veilig zijn. Ik begrijp dat er nu ook weer berichten zijn over Palestijnen die maar teruggaan naar het noorden van Gaza. Wat weet jij daarover? Ja, klopt. Volgens nieuwszender Al Jazeera gaat het om duizenden Palestijnen die terug zouden keren naar het noorden. Ook een lokale journalist die bevestigt dat aan ons, dat er mensen inderdaad terug naar het noorden gaan. Bijvoorbeeld om te kijken of hun huis nog overeind staat. Want Israël die heeft nu deels troepen daar teruggetrokken. En volgens bronnen in het leger zou dat onder andere te maken hebben met dat een deel van die militairen nodig zijn in het noorden, bij de grens met Libanon. Want Israël die vecht daar met Hezbollah. En volgens analisten zou dat voor Gaza betekenen dat de oorlog daar een nieuwe fase ingaat. Een fase die minder intensief zou zijn. Maar voorbij is die oorlog volgens Israël nog lang niet. En ook in dat noorden van Gaza, ondanks die terugtrekking van die troepen, is het ook nog steeds wel onveilig. Melden ook de mensen die daar nu weer toch naartoe zijn getrokken. NOS-correspondent Nasra Habiballah was dat. Dankjewel. Voor het verkeer naar Erwin. Nog steeds een lange file op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Kerensheide en Roosteren staat het stil over 10 kilometer. De rechterrijstrook is nog dicht door modder op de weg. En een kapotte vangrail door een onwelwording op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat nu 4 kilometer file tussen Vianen en Afrit Everdingen. Nederland moet wennen aan meer en heviger regenbuien, aan zeespiegelstijging en aan hogere waterstanden van rivieren. Na Deventer en Zutphen vorige week, is het nu Volendam, was het Horen waar tricky was. Alle hens aan dek dus en zandzakken voor de deur. Meer en hoger water, meer overlast en ook meer schade door water. Verzekeringsmaatschappijen die maken zich zorgen. Gijs Kloek is hier van verzekeringsconcern Achmea. Goedemiddag, van harte welkom. Meneer Kloek, u bent senior manager klimaatverandering bij Achmea. Hoe lang is die functie er al? Dat is inderdaad een mooie vraag. Ik doe dit nu 5 jaar. Ik werk op de afdeling actuariaat. En daar berekenen we welke schadebedragen we verwachten uit te moeten keren. En klimaatverandering heeft daar impact op. Mm-hmm. En klimaat verandert nu al. We merken al dat het weer extremer wordt. Dus dat we ook meer schade moeten uitkeren. En dat verwachten we in de toekomst. Zeker. En u bent daar 5 jaar geleden mee begonnen. Was u toen een van de eersten die zei, jongens, hier moeten we echt rekening mee gaan. Hier moeten we beleid op gaan maken. Nou, het is wel in de laatste jaren wel in een stroomversnelling gekomen. Ik werkte hiervoor bij de afdeling herverzekeringen. En toen hield ik me ook al wel met klimaatverandering bezig. Dus het speelt al langer. Maar je merkt wel dat het nu steeds meer en steeds heftiger wordt, ook wat je wereldwijd ook ziet. Ja, want u moet dus een inschatting maken hoeveel schade klimaat dan veroorzaakt bij uw verzekerde. Hoe doet u dat? Is dat gewoon kansberekening? Of? Ja, daar hebben we modellen voor. We kijken dus naar meteorologische modellen, hoe het weer kan veranderen. En we kijken dan ook van hoe kan dan wind of regen of water invloed hebben op de schade. Dus bij bepaalde waterstanden of bij bepaalde windsnelheden verwachten we een bepaalde schade. En dan kunnen we berekenen ook wat in extreme scenario's een schade kan zijn. Nou, dus u moet ook een beetje meteoroloog zijn? Je moet wel iets van meteorologische kennis hebben. Ja, moet je ook wel aardig vinden natuurlijk om je daar mee bezig te houden. Ja. Schadeafhandeling naar wateroverlast, hoe ingewikkeld is dat eigenlijk? Ja, de overstroming als gevolg vanuit de zee, de grote rivieren en de grote meren, dat is niet verzekerd. Want in extreme scenario's kan de schade dan zo groot zijn dat we dat niet goed kunnen dragen als verzekeringssector. Maar in de afgelopen jaren hebben verzekeraars wel hun verzekeringsdekking uitgebreid door ook de dijkdoorbraak van rivieren, kleine rivieren, kanalen, boezems en dergelijke, om dat wel op te nemen in de verzekeringsdekking. Dus heel veel overstromingsschade is nu wel verzekerd. Mm-hmm. Ja, maar toch zegt u zo, moeten we ons wel realiseren dat we daar hier meer mee te maken gaan krijgen. Dus we moeten daar anders naar gaan kijken als verzekeraar. Wat moet er dan veranderen? Het is belangrijk dus dat we goede maatregelen nemen. Dat de overheid doorgaat met het versterken van de dijken en ook het creëren van meer ruimte voor waterberging. Maar ook bewoners zelf kunnen maatregelen nemen. Dus minder tegels in de tuin, meer groen, een groen dak. Of als je in een overstromingsgevoelig gebied woont, ook al andere maatregelen nemen, zoals een pomp of bepaalde waardevolle spullen hoger wegzetten, elektrische apparaten hoger. Dus er zijn veel maatregelen die je ook als bewoner zelf al kan nemen. De bewoner, maar u als verzekeraars, want u bent ook bij de werkgroep Klimaatadaptatie Financiële Sector betrokken. U als verzekeraar waarschuwt de overheid van, jongens, let op, want anders gaat dit een heleboel geld kosten. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Ja. We werken ook samen in die werkgroep met de overheid. We zien ook dat de overheid al heel veel goede maatregelen neemt. Want met beleid water en bodem sturend is al een belangrijke stap gezet. Daarmee heeft ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook al aangegeven van bepaalde gebieden zijn minder geschikt om te bouwen. Dus dat is al een hele belangrijke stap. Er is ook een maatlat ontwikkeld, eigenlijk een soort handboek van hoe kun je een woonwijk klimaatadaptief inrichten. Dat is ook een belangrijke stap. Maar we zouden het nog wat meer verankerd willen zien in wetgeving. Maakt het dan indruk als je dat zegt van wij als verzekeraars zeggen van je krijgt problemen als je het niet doet? Ja, zeker. We zijn zelfs bij minister Harbers op bezoek geweest. Daar hebben we ons rapport aangeboden. Dus dat was een mooie kans ook om met hem daarover in gesprek te gaan. Hij ziet het ook wel. Het ministerie wil het ook wel verankeren in de wetgeving. En wij willen ze eigenlijk aanmoedigen om dat ook door te zetten. Mm-hmm. Ja. In Limburg daar ging het een beetje mis in de tijd. Hè. Toen moest de overheid in 2021 bijspringen via de wet tegemoetkomingsschade bij ramp. Omdat er met verzekeraars en met gedupeerden, daar was allemaal gedoe over. Was dat nou een veeg teken voor u dat u zegt van dit soort dingen gaan wij in de toekomst krijgen? Dit was wel een soort waarschuwing inderdaad. Ja. Want zo'n extreme bui, vooral in de zomer, dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. Dus dat laat wel zien hoe kwetsbaar we toch zijn. Je zag dus ook dat het toen met de verzekeringen ook nog niet altijd duidelijk was. We zaten toen ook nog wel in een overgangsfase van die uitbreiding van de dekking. Inmiddels zijn daar wel stappen gezet. En het liefst willen we ook dat de overheid ook samen met de verzekeraars duidelijker maakt voor die grote rivieren en de zee en de grote meren. Want nu is daarvoor de wet tegemoetkomingsschade. Ja. Die bepaalt eigenlijk pas achteraf. En die wordt na de ramp vastgesteld hoeveel er wordt uitgekeerd. En liever zouden we willen dat het vooraf duidelijk is. En dat zouden we graag samen met de overheid doen. En dat je gewoon je verzekeraar kan bellen. En dat de verzekeraar kan afhandelen. Dat je gedoe krijgt. Ja, precies. Ja, inderdaad. Ja. Nou, iemand die heel blij was met die overheidsregeling, die WTS, maar wat minder met verzekeraar. Dat was Maaike Vaassen met haar camping in het Limburgse Meersen. Zij hadden toen voor ruim 5 ton schade in 2021. En ze hebben nu maar 2 ton teruggekregen. Ja, we waren zeker verzekerd. Alleen dan blijken dan heel veel dingen niet verzekerd te zijn. Dus het terrein is niet verzekerd. En ook onze stroomkasten, die moesten allemaal vervangen worden. Dat bleek niet verzekerd. En zo kwamen er steeds meer dingen die niet verzekerd waren. Die je normaal, waarvan je zou denken, dat is wel verzekerd. Ja, Maaike Vaassen dus uit Meersen, meneer Kloek, klimaat- en verzekeringsexpert. Dan denk je, dit moet anders kunnen. Ja, ik, deze individuele casus ken ik niet. Ik wist dat u zoiets ging zeggen, want dat is natuurlijk heel moeilijk daar precies, dan op te reageren. Ja. Maar sommige risico's zijn ook moeilijk verzekerbaar. Maar er zijn wel belangrijke stappen gezet. We dekken meer dan we eerst deden. Ja. Gebouwen en inventaris is vaak wel gedekt. Niet bij alle verzekeraars, maar veel verzekeraars hebben dat nu wel gedaan. Bedrijfsschade, zeg maar, het onderbreken van de continuïteit van een bedrijf, dat is vaak niet verzekerd. Het is ook moeilijk verzekerbaar, want bij een grote overstroming kan dat enorm oplopen. Maar dan is er wel weer vaak de wet tegemoetkoming schade die dan wel een tegemoetkoming geeft. Ga je het ook krijgen dat mensen die bijvoorbeeld in laag gebied of dichtbij een rivier of voor een dijk wonen, dat die meer uiteindelijk moeten gaan betalen voor hun verzekering dan mensen die ergens hoog in een stad wonen bijvoorbeeld? Dat je het zo gaat differentiëren, dat ze zeggen van als je daar wil wonen, dan loop je meer risico. Dat zou wellicht kunnen dat we die kant op gaan. Maar dus elke verzekeraar mag daar zelf een keuze in maken. Zou je het wat vinden als het zo gaat? Ja, Achmea vindt solidariteit wel heel belangrijk. Het is natuurlijk toch een beetje een afweging van we willen het met elkaar betaalbaar houden. En als je de premies voor sommige mensen te veel verhoogt, dan wordt het niet meer betaalbaar voor die mensen. Dat blijft spelen. Op dit moment vindt er nog weinig premiedifferentiatie plaats. Mm-hmm. Maar het zou wel kunnen dat wel in de toekomst iets meer gaat komen. Wat zijn dit voor dagen voor u met dat hoge water? Kijkt u dan ook met uw actuaris oog naar de zandzakken en het hoge water? Ja, zeker. Ik volg de nieuwsberichten natuurlijk wel. En het is ook wel interessant om te kijken van wat gebeurt er. Voor sommige mensen maak ik me dan ook wel zorgen. En wat je ook wel ziet, is natuurlijk ook de verschillen met buitendijks en binnendijks. Buitendijks wordt eigenlijk door alle verzekeraars uitgesloten. Een van de adviezen ook vanuit de werkgroep is van sommige buitendijkse gebieden, die uiterwaarden, die zijn bedoeld om te overstromen als het hoogwater is. Die moet je eigenlijk ook niet willen verzekeren, want we willen niet stimuleren dat mensen daar gaan wonen. Ja. Maar er zijn ook wel buitendijkse gebieden waar het misschien wel zou kunnen. Ja, het is allemaal spannend. Dank u wel, Gijs Kloek, senior manager klimaatverandering bij Achmea. Het is vanavond ook te zien, ook die mensen in Meers in onze televisieuitzending, 6:15, NPO 1. Lammert, wat is er nog? Sinds gisteren is het copyright op Mickey Mouse vervallen en kan iedereen buiten Disney de gekste dingen met hem doen. En dat gebeurt dan ook. Zo staat er al een trailer online van een horrorfilm waarin een kwaadaardige Mickey Mouse de hoofdrol speelt. Ook zijn de computergames al aangekondigd met een moordlustige Mickey Mouse. Let op, het is wel de oude Mickey Mouse. De oude tekening zoals hij in 1928 werd getekend. Ja, die is wel wat enger.